begin van zaterdag 19 juni, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De zware onweersbuien die vanmiddag en vanavond over Nederland trokken hebben op meerdere plekken tot overlast en schade geleid. In het Utrechtse Leersum vielen 7 gewonden en ontstonden er gaslekken. Ook op andere plekken leidden windstoten en hagel tot omgewaaide bomen, afgewaaide dakbedekking en ondergelopen straten. In Tiel waaide een hijskraan om, daarbij raakte 1 persoon gewond. Op een andere plek in Gelderland waaiden 4 hoogspanningsmasten om. In het ziekenhuis in Alkmaar moest de eerste hulp dicht vanwege wateroverlast. Volgende week zaterdag vervallen de meeste coronamaatregelen. Dat hebben demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekendgemaakt. Bijna alles kan weer, zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden. De mondkapjesplicht vervalt, behalve op plaatsen waar mensen geen afstand kunnen houden, zoals in het OV. In de horeca zijn er geen beperkingen meer aan openingstijden of alcoholverkoop. Sportwedstrijden kunnen doorgaan met publiek. En met test- en vaccinatiebewijzen kunnen ook evenementen en discotheken open zonder 1,5 meter. Na 8 maanden ophokplicht mogen biologische en vrije uitloopkippen weer naar buiten in grote delen van Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. In de rest van het land geldt de ophokplicht nog wel. Dat schrijft demissionair landbouwminister Carola Schouten in een Kamerbrief. Het pluimvee zit opgesloten om verspreiding van de vogelgriep te voorkomen. De kans op een uitbraak in de 5 genoemde regio's schatten deskundigen matig in, zegt de minister. De versoepeling gaat morgen in. En bij het EK voetbal is de wedstrijd tussen Engeland en Schotland geëindigd in gelijk spel. Op Wembley bleef het 0-0. Eerder vandaag speelde Kroatië met 1-1 gelijk tegen Tsjechië en won Zweden met 1-0 van Slowakije. Het weer. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar een graad of 17. Morgen overwegend droog bij 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Mijn gast heeft een spannende avond achter de rug. Vanavond was de try-out van haar nieuwe voorstelling. En morgen is dan de première van Do Not Look Back With Regret in Theater Rotterdam van regisseur Davy Pieters. Het is een beeldende en filmische voorstelling waarin we 2 vrouwen zien in een bijna abstract, maar toch heel herkenbaar proces van afscheid en rouw en de zoektocht naar troost. Want wat doen we als we worden geconfronteerd met verlies? Dat was een vraag die het afgelopen coronajaar heel relevant was. Dus moest er een voorstelling komen, vond Davy Pieters. Ze studeerde in 2011 af aan de toneelschool in Maastricht en kreeg daarbij de Henriette Hustingprijs, Hustings heet ze geloof ik, prijs toegekend. En dat is de prijs voor de meest excellente student. Sindsdien maakt ze voorstellingen waarin ze onderzoek doet naar de mens en de manier waarop wij anonu beïnvloed worden door technologie en beeldcultuur. En 2 van haar voorstellingen, How Did I Die en The Unpleasant Surprise, waren te zien op de Biennale van Venetië in 2018. En voor How to Build a Universe won ze onder andere de VSCD Mienprijs 2019. Davy Pieters werd geboren in 1988, dus je bent nu 33, 32? 32 nog en ze woont in Rotterdam. Ja. Het was een spannende avond. Hoe ging het? Het ging goed, het was een echte try-out. Dus er gingen ook dingen mis, ja? Maar daar is het een try-out voor. Wat ging er bijvoorbeeld mis? Nou, het is inderdaad beeldend, verstilde voorstelling, maar er is ook wel, wordt veel techniek gebruikt. Ja, ja. Dus ik denk, dat ziet de kijker denk ik niet als hij er zit. Gelukkig maar. Maar ja, er ging een blackout kwam niet. En er ging een licht opeens aan. En de muziek liep door. En we waren allemaal heel erg in shock van, hè? Hoe kan dit nou misgaan? Het is toch allemaal geprogrammeerd? Dus het was ook achteraf even zoeken van, hè, waar zat de bug of zo? En hoe reageerde het publiek? Merken mensen zo'n fout? Of merken jullie die vooral? Wij krijgen een shock. Ja. Maar ik vraag het me af. Mensen zitten toch zo geconcentreerd te kijken. En zolang volgens mij acteurs op het toneel gewoon door blijven spelen en niet opeens uit de fictie vallen, dan geloven ze eigenlijk wel volgens mij wat het meeste, hè? Ja, ik heb achteraf nog wel gevraagd, een paar mensen gesproken en die zeiden, oh ja. Ja, ik vroeg me wel af, waarom valt de sneeuw nou in rechte lijnen, dat is toch een beetje apart. Toen dacht ik, oh ja, ja, dat was een, maar dat, niemand heeft volgens mij dat gezien. Maar. En hoe is het voor jou? Morgen is dan de première. Dan komt denk ik ook de pers, hè, na de première. En dan wordt er over geschreven. Dat is hartstikke belangrijk. Ben jij nu, hoe vaak heb je ervan gedroomd de afgelopen nachten van je voorstelling? Gedroomd. Ik zou eerder zeggen wakker gelegen. Dus ik heb behoorlijk veel gewoeld. Dus het is ook leuk om hier nu te zitten. Want dan lig ik tenminste niet wakker. Dan kan ik nog iets doen. Maar ik heb er wel lang überhaupt van gedroomd. Want door dit hele jaar, al die theaters dicht. Heeft het eigenlijk 1,5 jaar geduurd voor een première. In ieder geval voor mij. Dus ik kijk er enorm naar uit. En gewoon dat de wereld weer open gaat, publiek in de zaal. We hebben nu 2 dagen al gehad natuurlijk. Maar dit was nog met publiek op 1,5 meter van elkaar af, met stoelen ertussen. Ja. Ja. Nu mogen jullie wellicht volle zalen? Ja, dat wordt het net. Ja, ik hoop het. Ja, ik dacht eerst nog, er moet een testbewijs of zo. Maar het zou wel, het zou zo'n mooie afsluiter zijn om uiteindelijk dan toch met die 180 of zo of 200 naast elkaar. Echt, wie had dat gedacht? Ja, ik hoop het. Wat heb je het meest gemist? Het applaus? Of het maken? Of het bedenken? Of wat heeft je het meeste dwars gezeten in deze coronatijd? Ik denk, je hebt natuurlijk het, op theaterniveau mis je wel het publiek natuurlijk in de zaal. En hoe je zeg maar samen die ervaring hebt. Dus het samen stil zijn, het luisteren. Ja, dat groepsgevoel, zeg maar, dat maakt ook heel erg de voorstelling. Het is natuurlijk nu nog op 1,5 meter met zo'n rijder tussen ook nog steeds wel dat je denkt, ervaar je dat? Maar goed, dat is zo cruciaal of zo. Dat je met z'n allen gefocust bent op 1 ding, een groep mensen bij elkaar. Ja, en dat je elkaar voelt. Dat je degene naast je voelt. Of dat je de onrust in de zaal voelt. Of dat je gelach of voelt. Of dat iemand zijn adem inhoudt. Weet je, dat is toch wel echt dat magische groepsgevoel. Wat ook echt ervoor. Die dynamiek met de zaal. Dat heb ik wel echt gemist. En gewoon praten over wat je hebt gezien. Wat mensen hebben meegemaakt. Wat er wordt geagendeerd in het theater. Ja, dat denk ik wel. Ja. De hele, alles wat er omheen zit ook. Ja, ja. Ik was van de week, we gaan het zo over de voorstelling hebben. Ik was van de week bij De Doorloop, heet dat dan. Dat is als zeg maar een soort generale repetitie voor de try-out. Mm-hmm. En ik was heel erg onder de indruk. En ik was eigenlijk de enige publiek. Hè, want verder zaten jullie daar met makers onder elkaar. Dat is heel vereerd dat ik erbij mocht zijn. Maar wat me opviel was dat eigenlijk iedereen heel tevreden was. Behalve jij. Ja, typisch denk ik. Ja, ik ben niet heel snel. Ik ben niet snel tevreden. Nee. Wel over wat iedereen zeg maar doet. Over de anderen. Over de anderen en over de spelers en over de techniek en het licht en het geluid. Maar ik ben gewoon, de voorstelling moet voor mijn gevoel kloppen. En dat is iets gevoelsmatigs, denk ik. En als ik het dat dan nog niet helemaal voel, dan ga ik meteen denken, oké, waar zit het? Waar zit het en dat is een heel subjectief gevoel bij jou, een soort instinctief iets. Ik denk het, ja. Ja, ik ben best wel een. Ja, voorstellingen zijn beeldend, fysiek en het wordt ook best wel intuïtief gemaakt. En ook met name deze voorstelling, het is echt wel een reis of een gevoelsreis. En dan probeer ik ook zelf, als ik er naar kijk, met zo'n doorloop echt zeg maar te ervaren. Alle cues die ik weet uit te zetten en te denken, oké, wat maak ik nou mee? Emotioneel of zo? En dat is dan een beetje mijn kompas. Ja. Ja, dus je hebt een heel sterk eigen kompas en dat bepaalt eigenlijk jouw gevoel voor kwaliteit. Ja, en dat en tempo, ritme natuurlijk. En wat heb je nog veranderd in die laatste 48 uur? Best wel veel. Echt? En zijn het dan technische dingen? Of wordt er nog anders gespeeld? Of regie? Of? We hebben nog scènes veranderd. We hebben het einde veranderd. Ja, kan je nagaan vandaag. Het einde was anders dan gisteren. Dus ik zat wel een beetje spannend in de zaal. Van, ik hoop wel dat het nu, dat nu klopt. Want anders wordt het echt spannend. Maar het was wel goed. Ja, we moeten morgen wel nog even wat aantal dingen aanpassen en wat dingen doen. Dus het stopt niet direct. Maar ja, ik was wel opgelucht. Dat ik dacht, oké. Nou, het is heel grappig. Want kijk, als je Shakespeare speelt, dan denk ik ook dat je tot het laatst blijft schaven en zo. Maar jij maakt op een hele andere manier voorstellingen. Ja. Daar gaan we het dit uur ook over hebben. Allereerst maar eens, je wilde een voorstelling maken over onsterfelijkheid eigenlijk. Ja, klopt. Maar toen kwam corona. Ja. En was sterfelijkheid juist heel erg in beeld. Ja. Ja, ja, dat was dus een 1,5 jaar geleden. De voorstelling heette Eternity, oneindigheid, heel toepasselijk. En ging over onsterfelijkheid, of in ieder geval het feit dat we als mensen steeds langer leven, steeds gezonder worden. Dat de medische wereld zich zo verder ontwikkelt, weet je? Dat er voor altijd misschien wel een soort van medicijn is of gereedschap dat je beter kan maken. Dus in die end. We worden steeds ouder. En wat betekent het nou om echt steeds ouder te worden? Wat betekent het langere leven? Ja, en toen waren we aan het repeteren. Een week bezig. En toen kwam die coronagolf zo dat land binnen. En toen moesten we stoppen. En toen was het gewoon de eerste lockdown. En toen vanaf dat moment begon het eigenlijk al te knagen. Want ja, we zijn onsterfelijk. We zijn hartstikke sterfelijk. Alleen zien we dat misschien niet zo. Niet zo, inderdaad. En corona liet natuurlijk juist zo zien dat we helemaal niet die mens op aarde zijn die alles touwtjes in de handen heeft. Nee, er is gewoon een virus, geen medicijn. En we zijn sterfelijker dan we dachten. Dus ik dacht, misschien leven we te veel als onsterfelijke in een soort onuitputtelijke wereld of zo. Maar ja, die illusie van maakbaarheid van het leven, ja, die heeft natuurlijk heel erg ons betoverd een tijd lang. Ja, ja, en corona haalt dat eigenlijk onderuit. Dus toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik. Ja, voelt niet meer bij deze tijd om nu nog iets te gaan maken. Nee. We leven steeds langer, nee. Dus ik ben iets gaan maken over de sterfelijkheid. En dat we daarna meer naar moeten kijken. Naar de kwetsbaarheid van leven. En iets wat misschien pijnlijk is om naar te kijken. Want ja, het is natuurlijk nooit fijn om te denken, oké, het leven kan eindigen. Of onze wereld is sterfelijk. Maar toch wel goed om te doen, denk ik. Dus, hoe ga je dan te werk? Hè? Dus je wilde onsterfelijk. Het werd juist sterfelijk en eindig. Hoe ga je van zo'n concept, wat heel breed is eigenlijk, hoe ga je dan een voorstelling maken? Wat was de kern van wat je wilde vertellen? De kern van wat ik wilde vertellen is dat we kijken naar iets wat misschien niet prettig is. Dus kijken naar eindigheid van het leven of de eindigheid van de wereld. En de start van het concept was dat ik zocht naar een beeld. En dat was zwarte sneeuw. Ik dacht opeens, ja, stel dat we in een wereld leven en het gaat opeens zwarte sneeuw en stopt niet meer. Dat heeft zo'n onomkeerbaar gevoel en het heeft zoiets verkeerds. Dus dat was eigenlijk het beeld waarvanuit het begon. En ook twee vrouwen van verschillende generaties die afscheid nemen. En ja, hoe simpel die situatie ook is, daar vanuit dat landschap en van die twee vrouwen zijn we gaan werken, improviseren, materiaal gaan maken, ja. Wat is je eigen ervaring met afscheid en rouw? Je hebt ongetwijfeld al iemand verloren in je leven. Wat gebeurde er bij jou toen? Ja, inderdaad. Ik heb nog niet zoveel mensen verloren, maar mijn grootouders verloren. Er is één oma leeft nog, gelukkig. Ik denk dat iemand niet meer terugkomt. Dat is het heftigste gevoel, dat er iets veranderd is wat blijvend is en dat je niet meer terug kan. Dus dat vind ik het verdrietigst. En ook dat je altijd nog met diegene in je gedachten blijft. En tegelijkertijd ervaar ik dat ook bij de wereld waarin we leven, hoor. Ik bedoel, het gaat niet alleen verder van persoonlijk verlies, maar ook een eilanden die verdwijnen, ijs dat smelt, zeg maar. Er zijn nog veel meer dingen op deze wereld dan mensen die ook sterfelijk zijn en verdwijnen. Daar kan ik dat ook bij ervaren. Dus het gaat net zoveel over verdwijnende werelden als verdwijnende levens. Mensen. Ja, ja. Ja. En ja. Eigenlijk, je ziet twee vrouwen op het toneel. Ik wil even de namen noemen. Marlies Heuer en Clara Alexova. Ja. Met wie je al vaker gewerkt hebt. Mm-hmm. Zij spelen die twee vrouwen. Ja. Je ziet een prachtige setting van wolken. Echt zulke mooie wolken, vond ik het. Zulke mooie theaterwolken. Echte rookmachine en totaal wit podium. Zwarte sneeuw. En die vrouwen, die, het is meer performen eigenlijk wat ze doen dan acteren. Want het is een voorstelling zonder tekst. Ja. Zo werk jij. Het is eigenlijk vrij abstract. Welke fase gaan de vrouwen door? Ik denk dat Clara echt het rouwende doorgaat. Zij is de jongere vrouw. De jongere vrouw. Het verdriet, een onheimisch gevoel, het missen, het bij iemand willen zijn. Maar het gaat ook heel erg over. En dan heb je Marlies. En Marlies is eigenlijk de vrouw die steeds ouder wordt in de voorstelling. En uiteindelijk nemen ze afscheid van elkaar. En die deelt daarmee. En ik denk waar ze allebei tegenaan komen, is dat het zichtbaar wordt dat ze elkaar gaan verliezen. Of dat iemand valt, of dat iemand kwetsbaarder wordt, of dat iemand ouder wordt. Ze weten dat ze elkaar gaan kwijtraken. Maar ja, probeer dan maar dicht bij elkaar te komen. Want. Dat is misschien wel het moeilijkste. Want daarmee erken je ook, oké, we gaan elkaar verliezen. Dus dat is ook iets wat, denk ik, speelt. Maar het is best wel subtiel, inderdaad. Dus het is vrij abstract. Maar ja, ik heb wel proberen te zoeken naar wat gebeurt er emotioneel en in iemand. Maar ook tussen hun tweeën. Het beeld wat mij het meeste bij is gebleven, is die prachtige ensenering, die zwarte sneeuw en die twee vrouwen die eigenlijk met een bezem die zwarte sneeuw wegvegen en allebei een eigen cirkel maken. Waardoor ze heel erg opgesloten zitten in hun eigen werkelijkheid. Mm-hmm. En uiteindelijk komen die cirkels toch samen en omhelzen ze elkaar. En dat is ook echt een heel ontroerend moment. Eigenlijk geen dialogen dus. Waarmee jij een verhaal vertelt zijn eigenlijk de lichaamstaal, de beweging van de acteurs, het licht en een soundscape. Ja, en de muziek. Ja, ja. Dat speelt ook een hele grote rol. Dat zijn eigenlijk jouw drie. Dat zijn de drie hoofdspelers, eigenlijk, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Kun je eens uitleggen wat een soundscape misschien niet. Kijk, ik was ook niet gewend aan voorstellingen zoals deze. Oh, het is heel onconventioneel. Ja. Dus misschien is het leuk om mensen even uit te leggen hoe dat werkt. Dat geluid wat continu aanwezig is. Ja, en niet van de acteurs komt. Nee, zeker niet. Nee, wat ik mooi vind in de stilte is inderdaad de lichaamstaal. Dat vertelt al zoveel. De afstand die tussen mensen is. Het niet gaan praten. Het niet gaan benoemen. Het weglopen van elkaar. In al die dat gedrag of handelingen zit al zoveel betekenis of zo al. Kijk je al in stilte naar gewoon een persoon of zo. Dan kan je al zoveel aflezen. En ik denk ook dat we dat voelen van elkaar. Weet je, als we gaan. We voelen elkaars lichamen. Dus dat is een taal die we allemaal spreken. En de soundscape. Ja, wordt gemaakt door Jimmy Zoet. Daar heb ik ook al veel vaker mee gewerkt. En is. Ik denk dat het een combinatie is van. Dat je eigenlijk een muzikaal landschap zou ik willen zeggen. Creëert. Dus het creëert heel veel sfeer. Je hoort natuurgeluiden, krakkende bomen, maar heel erg vervormd, versampled. Onweer, hartslagen. Een goede ondertoon. Een bas. En dat creëert eigenlijk ook iets emotioneels, denk ik. Dus het is en sfeer en landschap, maar het is ook iets wat je emotioneel stuurt. En ik denk dat we in de voorstelling ook heel erg spelen met de heftigheid van geluid of van emotie. En tegelijkertijd het wegvallen van dus de stilte en Ja, dat vind ik zelf mooi aan de voorstelling. Ja. Dat je soms een speld kan horen vallen en dan weer dat geweld hebt van alsof je een boom hoort omvallen of zo. Dat zit er ook al mee. Ja, en zo'n soundscape. Ik moest een beetje denken aan bijvoorbeeld de Batman films, waar je continu echt zo'n brom op de ondergrond hebt, die een soort dreiging van Gotham aangeeft. Die Batman films niet zo goed, denk ik, maar ja. Nou ja, die zijn toch wel goed. Maar daardoor krijg je een sfeer die dreigt en die opzweept en die inkleurt eigenlijk. En dat is heel bijzonder. Hoe maken jullie dat? Want je hebt er iemand anders bij nodig. Dus het is niet iets wat je in een script kan schrijven. Hoe maken jullie samen die soundscape? Ja, voor deze voorstelling was het al... de inspiratie was al snel... natuurgeluiden, maar ook natuurgeluiden van verval. Dus je hoort hoe klinkt het krakken van een tak? En hoe klinkt het onweer? Hoe klinkt een heftige storm die binnendringt? Dus daar, ik denk, Jimmy heeft heel veel van dat soort geluiden gezocht. En dat eigenlijk vermaakt tot elektronisch geluid. Maar je hoort eigenlijk vallende bomen en krakkende takken. En ik vond dat, ik vond het eigenlijk mooi om inderdaad wat ik zei van het gaat over het einde van het leven of het einde van de wereld. En dat je eigenlijk dat breken van die natuur bij het breken van die mensen eigenlijk daar legt. Dus zo hebben we eigenlijk gezocht. En dan is er bijvoorbeeld ook een scène die gaat heel erg over dat je... Soms eenmaal, we noemen dat de open zenuw, dat je helemaal open ligt en overprikkeld bent en niet meer kan slapen. En toen hebben we gedacht, het moet echt allemaal breakbeat zijn. Het moet heel, je kan er niet heel erg lekker naar luisteren. Het zit voortdurend niet lekker. Het is aritmisch. Het is niet chaos. Een beetje. Chaos. Daarnaar zoeken. En wat ik een heel inspirerende andere muzikant vindt, zeg maar, is de muziek van FX Twin bijvoorbeeld, die ook heel erg Engelse werkt. Elektronica. Ja, die van alles maakt, van echt terror naar techno naar maar zo gevoelig en emotioneel. Dus dat is echt wel een inspiratiebron voor ons beiden. Ja. Welke fase vind je het eigenlijk het leukste? Want jij kan niet een script schrijven en zeggen van nou, het is af. Want je maakt het echt samen met die geluidskunstenaar en de lichtontwerper. Mm-hmm. Want dat zijn jouw ingrediënten voor een voorstelling. Dus welke fase vind jij het leukst? Met hun dat verzinnen? Of zoals nu, dat het morgen in première gaat? Zo... Ik vind alle fases leuk. Maar ze zijn ook allemaal zo anders. Ik hou heel erg van dat concept bedenken. En dat je dan zo om een idee aan het heen draaien bent. En dat je dan, soms dus inderdaad ook met dit idee dus een keer 's ochtends wakker werd. En toen dacht, hier moet het over gaan. En dan, dan ga je... Dus dat is de ideefase, vind ik geweldig. Maar eigenlijk is het ook... Het repeteren, het improviseren, waar het moment dat gewoon nog alles kan. En je gewoon met die sneeuw gingen spelen, patronen maken, voetstappen maken. Wat betekent het visueel? En dat doe je al samen met de acteurs? Dat doen we samen met de acteurs. En Jimmy Zoet is er dan ook altijd bij. Dus die maakt eigenlijk live de muziek tijdens de improvisatie. Dus het creëert, het wordt samen gecreëerd. Dus het beïnvloedt elkaar ook. Ik denk ook echt dat zijn muziek een improvisatie kan beïnvloeden. En vice versa eigenlijk. En lichtontwerp is van Varya Klossen. En zij is er wat later bij gekomen, maar... Ook een essentiële rol. Ja, zeker. Ja, zeker. Om het landschap te belichten. En zeker, ja. Dus... Ja, ik heb de voorstelling een beetje gezien als een film, zeg maar. Mm-hmm. En het verbaasde me dan ook niet om ergens te lezen dat jij ook heel geïnspireerd was door David Lynch, de beroemde filmmaker van bijvoorbeeld Wild at Heart of Mulholland Drive. Hij frikt een beetje aan het concept van dat we alles moeten begrijpen. Hè? Mm-hmm. Hij vindt het helemaal niet erg als we het niet begrijpen. Is dat bij jou ook zo? En hoe zet jij die vervreemding in, zeg maar? Ja, ik denk dat ik wel probeer gewoon ruimte te laten voor iedereen zijn eigen interpretatie. Zeg maar, zonder dat iets vaag kan, moet zijn. Maar dat is wel wat ik echt heel belangrijk vind. Dat je. Oh, en ook dat je actief zelf gaat zoeken. Zelf verbindingen gaat maken. Zelf je verhaal gaat maken. Als publiek. Als publiek, ja, ja. Dus ik denk in die zin. Ben ik niet bezig met. Oh, iets moet vervreemdend zijn of zo. Maar ja, iets moet helder zijn. Maar ook open genoeg. Zodat je ja, zelf. Ja, je eigen interpretatie. Of maar ook je eigen achtergrond. Of je eigen geschiedenis. Of je eigen ervaringen. In het werk kan leggen. Ja. Ja, in het werk kan zien. Dus in die zin snap ik wel. Het is ook dat dingen niet altijd te duidend moeten zijn of zo. Ja. Ik vertel nog even wie hier aan tafel zit. Voor de mensen die later ingeschakeld zijn. Het is Davy Pieters. En haar nieuwste voorstelling gaat morgen in première in Rotterdam. In Theater Rotterdam. En de komende weken op tournee. Toernooi, wou ik zeggen. Ik zat helemaal in het voetbal, sorry. Ja, geen Shakespeare, geen Griekse tragedies bij jou. Nee. Het is een heel ander vaatje waar jij uit tapt, ja. Hè? Ja. Science fiction lijkt me een belangrijk onderdeel van jouw leven, wereld, wat dan ook. Ja, ja, nou, eerder, vooral, misschien zou ik zeggen. Misschien probeer ik zelf een beetje science fiction te gaan maken. Ja, dat klinkt een beetje cheap als ik dit nu eens meteen zo zeg. Maar, ja, is goed, hè? Want je ziet gelijk allerlei mannen in zilveren pakken ja, en zo. Ja, ik zie het even van, oh ja, zie die Star Trek en die Star Wars. Dan denk ik, oh ja, nee, dat maak ik niet. Maar ik ben wel bezig met, bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen en dat ik me dan afvraag, oké, wat betekent dat voor de toekomst, voor ons als mensen? En dan denk ik, ja, dan ga ik daar iets over maken. Dan wil ik dat soort van ensceneren. En in die zin past dat bij de science fiction, want dat is natuurlijk fictie in de toekomst. Dat klopt wel heel erg. Ik begrijp dat je nu druk maakt over de genetische schaar. Ja, ja, klopt. Vertel eens wat dat is, want ik had er nog nooit CRISPR, van gehoord. CRISPR-Cas. Ja, dat vind ik dus jammer. Dat iedereen moet dit weten. Vertel. CRISPR-Cas is een genetische schaar. Vorig jaar is daar de Nobelprijs mee gewonnen. Het is eigenlijk een techniek waarmee je in erfelijk materiaal kan knippen en plakken. Het wordt gebruikt om mensen met erfelijke ziektes. Ja, die kan je dan eigenlijk genezen, omdat je een stukje DNA eruit haalt en iets nieuws. Ik leg het natuurlijk als leek heel simpel uit. Dat is ook goed. Heel goed, want wij zijn ook leek. Ja, ja, dus alle mensen. Dus ja. En eventjes, dus ze knippen een bepaald strengetje uit de DNA-string. Ja. En dat doen ze bij embryo's? Of wanneer doen ze dat? In welke fase? Ja, dat kun je dus doen gewoon bij mensen. Maar dat kan je dus ook toepassen op embryo's. En als je het toepast op embryo's, dan kan je genetisch materiaal veranderen voor de toekomstige generaties. Dus dat is dus erfelijk materiaal dat wordt doorgegeven. Zeg maar, als je iemand ziekte aanpast, dan als je iemand beter maakt, genees van een erfelijke ziekte, dat is niet per se, dat kan je niet doorgeven. Maar als je het op embryo's doet, dan dus wel. En dus dat betekent dat we beslissingen kunnen maken over. Welke angstvisioenen krijg jij meteen? Want hè, op zich denk je van, dat kan ontzettend fijn zijn voor mensen, weet ik veel, met taai slijmziekte of mensen die dat echt nodig hebben of om dementie aan te pakken. Of, precies. Hè? Ja, nee, zeker. Het is ook, dus het is natuurlijk ook, zit ook heel veel goede kanten aan. Nou, ik denk wat ik. Ja, dat wie bepaalt. Mag je eigenlijk wat wel bepalen voor een kind? Is het niet aan het kind zelf om te bepalen wie je wilt zijn? Dus dat is wel. Dat is dan wel een vraag die ik heb van hoe stel je voor dat je als kind. Opgroeit en je ouders hebben dat besloten, of dat is een soort van de norm. Hoe is dat eigenlijk? Het is een soort van opvoeding 2.0. Dat je ouders al bepalen, jij mag dit zijn en jij mag dat niet zijn. Ja, het is heel extreem doorgedacht. Maar het gaat natuurlijk ook over wat is de norm? Weet je, is het intelligentie? Is het intelligentie, supermuzikaal zijn? Zeg maar als dat kan. Ja, en afwijkingen mogen niet mogen meer. Afwijkingen, dus je mag niet scheel zijn. Of, precies. Hè, want dat is dan imperfect. Ja, en ik denk dan... Het gaat in die end ook over... naar wat voor samenleving ga je dan? Inderdaad, mogen afwijkingen niet bestaan? En wat creëert dat dan eigenlijk onder de mensen? En ook voor iemand die dan misschien wel een afwijking heeft of zo. Dus het gaat ook over ongelijkheid in die zin. En, ja, heel erg. Ja, en diversiteit is geen optie meer eigenlijk. Nee. Ja, dit is natuurlijk heel extreem gedacht. Maar ik denk dat in essentie gaat het wel over dat soort vragen. Want techniek gaat ook vaak over alles wat er kan. En weet je, de mogelijkheden zijn oneindig. We hebben dit weer ontdekt, dit weer ontdekt. Maar ik vind het dan wel interessant om te denken... Oké, maar wat betekent het nou voor mensen? Of wat betekent het voor een kind? Of naar wat voor samenleving willen we eigenlijk? Dus ik stel eigenlijk dan vragen. En dit is dan een voorbeeld. Maar zou hier een voorstelling van kunnen komen? Ja, er komt een voorstelling van. Je komt een voorstelling van. Oké. Ja, volgend jaar. En weet je daar al iets over? Of hoe ik probeer vatten te krijgen op het proces, hè? Ja. Zoals dat bij jou gaat. Nou, ik denk dat ik nu nog echt in de... Ik heb morgen première van Do Not Look Back. Dus ik ben nu nog echt in de fase van inderdaad veel proberen te weten te komen over die techniek. En dan het liefst ook de komende maanden met mensen over spreken die daar veel van weten. Ga je daar ook met wetenschappers praten? Dat is dan wel mijn wens, ja. En ja. Met ethici of filosofen? Ja, zou ik ook heel graag willen, ja. Ja, filosofen ook, ja. Dat lijkt me super interessant om die vragen neer te leggen en te horen hoe zij erover denken of daarover te fantaseren. En ik denk dat ook wel het proces is bij mij. Dat er zo'n begin is als zo'n CRISPR-Cas. Dat er dan allerlei vragen komen. Wat zeg je? CRISPR-Cas. CRISPR-Cas. Ja, CRISPR-Cas. Dat is die genetische schaar. En dan dat er dan heel veel vragen komen. En dat ik dan eigenlijk gewoon ga spreken. Onderzoek ga doen. Bij deskundigen of ervaringsdeskundigen. En uiteindelijk kristalliseert zich daar een concept uit. Maar ja, wat ik net als eerste zei, ik ben wel heel erg benieuwd naar... Deze voorstelling is onderdeel van een vierluik wat ik wil gaan maken over wat betekent het om opgroeien in een mogelijk toekomstige wereld. En dat vierluik volgt de levenscyclus van de mens. Dus het eerste deel gaat ook over de geboorte en over kinderen. Dus die vraag van... Hoe zou het zijn om op te groeien in een wereld waarin dit gewoon de gewoonste zaak van de wereld is? Dat is dan wel de start. Ja, ja. Maar ik heb nog geen spelers of nog geen concept. Maar het ging even om je werkwijze. Bij jou zit ook iets van techniek, technologie eigenlijk versus menselijkheid. Mm-hmm. Ja. Vind je dat technologie ontmenselijkt? Nou, ik vind vooral technologie is gewoon zo'n groot onderdeel van ons leven en wordt het misschien steeds meer. We zijn er echt super afhankelijk van. Het is helemaal niet per se verkeerd, maar ja, het beïnvloedt ons als mens. Het doet iets met ons mens zijn. En dat bevraag ik wel. Dus ik zoek wel naar van wat is dan de menselijke impact van die dingen. En komt techniek kan techniek dicht bij de mens komen of niet? Dus dat is ook iets in een eerdere voorstelling wat ik onderzocht, waar dat ik me afvroeg, kan artificial intelligence dicht bij de How to Build a Universe, mm-hmm. was dat? Mm-hmm. Kan artificial intelligence dicht bij menselijke ervaring komen? En toen gingen in die voorstelling gingen we eigenlijk AI's naspelen die mensen probeerden na te doen. En dus zo, ja. Wat was het antwoord? Ik denk het niet. Nee. In jouw werk zit ook wel, of als je in jou verdiept, dan voel je ook wel heel de tijd een soort dreigende apocalyps. Ja. Klopt dat? Ja, dat snap ik wel, ja. Ja, dat komt er toch altijd wel weer soort van in. Ben je daar bang voor? Voor de apocalyps? Nou ja, heb jij dat gevoel dat we daar op afstevenen of zo? Met alle technologie? Ik ben niet bang voor. Ik denk niet dat we op een apocalyps afstevenen, denk ik. Maar ik denk wel dat we ons moeten vragen moeten blijven stellen. En dat we stil moeten blijven staan met hoe het leven vorm krijgt, zeg maar, rondom ons. En zonder dat we er eigenlijk over sommige dingen helemaal geen keuzes maken. Ja. Dus als ik al soms al denk, ja, zeg maar, ik ben 32, maar ja, 10 jaar geleden had ik geen iPhone. Maar hoe snel dat al zo'n onderdeel van mijn leven is geworden. En hoe, ja, echt. Ik bedoel, zo snel gaat het eigenlijk. Het gaat alleen maar over een telefoon. Maar het is wel iets wat gewoon met ons meegroeit. En waarvan ik wel geloof, ja. Kijk, sta echt stil bij dingen en bevraag je wereld. Ja, ja, dus een soort bewustwoord maken. Dat is wel je doel. Ja, ja, of een gesprek inderdaad over iets openen. Of zeggen van, hey, maar oké. Stel dat die gentechnologie er zo op een gegeven moment... Het gaat gewoon een keer gebruikt worden op die manier. Het is alleen maar wachten tot het moment, volgens mij. Of misschien is het al een keer zo gebruikt. Ja, dus laten we het daarover hebben, wat dat betekent. Je hebt ook een voorstelling gedaan, The Reenactment of Now. Ja. En dat is eigenlijk na de klimaatramp. Kijk je terug naar de naïeve mens uit het jaar, dat was het, 2019. Ja. En, of 2018. Die mensen die gewoon wel wisten dat het niet zo'n goed idee was, maar nog in een oude dieselbakje bleven rijden. Ja, en... ja, klopt. Ja, ja, dat was. Dat vind ik ook grappig. Dat die voorstelling heb ik in 2016 gemaakt. Toen, ja, wat ik er grappig aan vind eigenlijk nu, is dat er een klimaatprobleem is, is gewoon best wel duidelijk. Weet je, en er worden ook dus nu heel veel, worden ook acties ondernomen, worden klimaatzaken gewonnen. Dus we zijn alweer zoveel verder dan 2016. Dat is eigenlijk heel positief. Maar toen ging het er mij om van, hey, maar er zijn zoveel berichten over het klimaatprobleem en dat het niet goed gaat. En we zien het op het nieuws en we lezen het in artikelen. Maar hoe kan het nou dat we dan niet handelen? En toen dacht ik, nou, misschien moet ik er een voorstelling over maken. En wat geeft mensen misschien, zeg maar, een schok dat je wel gaat handelen? Dus daar kwam het vandaan. En toen heb ik bedacht, ja, laat ik een reenactment of the now maken. Alsof je een soort van in een weiland midden in de natuur op een tribune met een koptelefoon een live documentaire over Nederland in 2016 hoort. Alsof je al ver in de toekomst bent. Want dat was het, hè? Het was ergens in de polder. Ja, was ja, dan in een de polder nagemaakt in Nederland. In polder in Utrecht en op Oerol. Ook nog in Amsterdam-Noord had je eigenlijk een uitzicht van 500 meter. En daar waren 5 figuren die door dat weiland liepen en scènes speelden. En er was een live voice-over. En die gaf dus de voice-over van die documentaire. Die vertelde, kijk eens hoe het hier was in 2016. En toen deden ze dit en deden ze dat. Maar nam ook alles mee. Dus als er vogels overvlogen. En, dus hij improviseerde ook. Improviseerde eigenlijk de hele voorstelling lang, waardoor dat die natuur een heel, ja, echt gewoon, ja, je ging daar echt opnieuw naar kijken. En dat hebben we ook wel teruggehoord van, ja, die helemaal met nieuwe ogen of heel bewust naar alles ging meespelen. Dat was wel, ja, ik had ook wel het gevoel van, ja, dat is toch wel ook, dat is al zoveel, dat je met nieuwe ogen kijkt naar je omgeving en naar de natuur en dat je dat opnieuw weer ziet. Ja, en ik vond het ook, ik dacht, ja, we zeiden ook in de voorstelling, ja, dit was Nederland, maar Nederland bestaat niet meer. Het is onder water gelopen, dus inderdaad, daar zit het apocalypse wel in. En ook inderdaad de eindigheid van Nederland. Dus ik wilde ook graag mensen die handreiking doen, van stel je nou eens voor, weet je wel, dat het land waar jij woont, waar jij bent opgegroeid of bent komen wonen, dat het er niet meer is. En dat... Zo zag het eruit. Kijk, het is wel mooi. Grappig, want je zit hier heel stralend over te vertellen. En je bent volgens mij ook geen doemdenker. Ik schat je best wel positief in, toch? Positief mens. Ja, ik ben denk ik geen doemdenker. Nee, maar ik ben... Ja, nee, ik ben... ja, ik weet niet... Ja, ik denk, geloof in de mogelijkheden. Of in ons als mens. Of in onze kansen of zo. En... Ja, Dus ik ben geen doemdenker, nee. Ik wil nog een andere voorstelling uit het verleden heel eventjes bespreken. Ja. Ik heb die niet gezien. Ik heb een heel klein stukje gezien op internet. Maar wat me zo fascineerde, How Did I Die? Een voorstelling waarin je eigenlijk de perceptie van de waarheid onderzoekt door slachtoffer en dader tegenover elkaar te zetten. Te kijken van wanneer is nou wie slachtoffer en dader. En wat je daar deed was heel de tijd even terugspoelen. Maar we hebben het hier niet over film, we hebben het over theater. Dus je liet je acteurs achterstevoren spelen. En ook achterstevoren bewegen, zodat je dat effect kreeg. Ja, ja. Het Hoe heb je dat in godsnaam ingestudeerd? Ja, ja, dat was het concept van... stel, je hebt een reconstructievideo en je probeert maar te zoeken naar wat is er nou gebeurd, wat is nou de waarheid. En je gaat gewoon rewind, forward. En toen, laten we dat dan live op het toneel doen. Dat is de reconstructie. En hoe we dat hebben gemaakt is... de acteurs laten improviseren, dat opnemen, dat rewind afspelen en dat instuderen. En dus dan uiteindelijk. Echt gewoon fysiek die beweging ingestudeerd. We hebben toen uiteindelijk de acteurs hebben naar zichzelf op de video gekeken en we hebben dat gestudeerd als choreografie. En zo hebben we al die scènes in een soort onlogische logica. Is het een voorstelling geworden. Maar dat is, dat was ook wel een bijzonder proces. Dat is al best wel een tijdje geleden. Maar ik heb toen ook voor die voorstelling was inderdaad de vraag... oké, wat is waarheid, hoe wordt het geconstrueerd? En hoe maak je eigenlijk een verhaal bij als je maar een paar elementen krijgt? Hè? Dus er is een meisje, er is een bos, er is een jongen. Hij loopt zo, hij loopt met zijn schouders naar beneden. Wat zijn je associaties? Hoe snel maak je een dader? Dus hij is een dader of zo. En toen dacht ik, ik wil die vraag aan de politie stellen. De mensen die daar gewoon de hele dag mee bezig zijn. Dus toen heb ik ook meegelopen met de forensische dienst van de politie van Amsterdam. Gewoon met hun ook naar reconstructievideo's gekeken. En plaatsdelict geweest, niet met mensen hoor, dat mag niet. Maar dat was heel bijzonder. Uiteindelijk, en toen is... Uit die gesprekken en naar die video's kijken met hen... is deze voorstelling ontstaan. Dus dat vind ik... En hadden zij dan zo'n andere blik op de waarheid dan onze lekenblik? Zij zijn natuurlijk super gespecialiseerd en zo. Maar wat zij ook wel vertelde was dat het gewoon altijd complex is. Dat je moet zo schoon kijken, maar je wordt beïnvloed. Dus dat is dan hun opdracht om dat te doen. En dat het zo ingewikkeld is dat je gewoon sommige dingen niet weet en nooit te weten zal komen. Ja, je kan heel dicht bij de waarheid komen, maar echt weten wat iets ergens is gebeurd als je niet weet. En dat was iets heel complex en ook is iets heel complex en ook iets ingewikkeld gevoel, denk ik. En dat zie je denk ik wel terug in How Did I Die. Daar wordt de toeschouwer ook voortdurend uitgenodigd om, we gaan forward. Dus nu zijn de personages zo en gaan we weer backwards. En dan verandert de situatie, want dan is er opeens een touw in het spel. Dus je moet voortdurend bijstellen. En je komt eigenlijk er niet achter. Nee, omdat de waarheid niet eenduidig is. Nee. Dus dat is misschien iets... Dat is iets wat we ook wel allemaal weten. Maar ik denk dat die kijkervaring en dat zoeken van jezelf naar wat is nou het verhaal, dat laat dat die strijd zien. En dat ook een beetje misschien de pijn soms, omdat we dingen niet weten en er nooit achter komen. Ja, en ook de ingesleten patronen en de associaties die je zeker. Ja. Hoe is het theater in jouw leven gekomen? Ging je van jongs af aan eigenlijk altijd al naar toneel met je ouders? Ik zat op een basisschool waar een schooltoneel werd gedaan. Dus waar ben je opgegroeid? Heemstede. En ik zat op openbare basisschool. En daar deden ze een toneel. Dus mijn aansluiting, volgens mij niet heel bijzonder. En daarna op mijn middelbare school ook nog steeds. Het is eigenlijk gewoon heel soort van natuurlijk in mijn leven gekomen. Maar ik ben er altijd was er wel heel snel door gefascineerd. Op een gegeven moment hoorde ik zei iemand, zij moet misschien naar toneelschool. Toen dacht ik, toneelschool, bestaat dat? Toen dacht ik, misschien moet ik daarheen. Dus ik ben er altijd wel mee bezig geweest op gewoon een hele low-key manier. En op de middelbare school, dat was schooltoneel en ook wel open podium. En dan gingen we zelf stukjes maken. Maar daar Dus dat, zo is dat gewoon met me meegegroeid in alles wat ik deed eigenlijk, ja. En het was al snel een richting, want andere meisjes rijden paard, maar die gaan niet... Nee, ik heb ook veel paard gereden. Dus, oh, kijk, ja, en je bent geen Amazone geworden. Nee. Dus er was iets in jou wat die weg op wilde lopen. Ja, er was, ja. Ik denk dat het misschien als een hele prettige, natuurlijke, goede plek voor mij voelde. Ja. Het is nooit per se geweest dat ik dan naar voorstellingen ging en dacht, wauw, fantastisch, dit wil ik ook doen. Maar meer daarmee bezig zijn, dat vond ik zo. En dan ook dat conceptuele, heb je dat altijd gehad, zeg maar? Dat nadenken over vragen uit de samenleving en kijken welke vorm het meest confronteert, mm-hmm, of ontregelt of, ja, bewust maakt? Ja, nou, ik herinner me wel dat we toen op het open podium, volgens mij, dat is dan, toen was ik denk ik 14, dan moest er een act maken, ging over de bio-industrie en toen gingen we daar iets over maken. Maar nee, ik was ook heel erg bezig met humor en grappige stukken doen. En cabaret? Cabaret niet, maar ja. De piano met een lied? Nee, gewoon wel heel expressief en dus dat. En ik denk dat het misschien meer op de toneelacademie is dat is gegroeid. En ik weet ook nog wel heel goed dat ik afgestuurd was. En op zo'n toneelacademie maak je eigenlijk alles wel een beetje in die veilige muren, zeg maar. Dus het is nooit echt publiek. Het zijn allemaal schoolgenoten en soms wat ouders en mensen van buiten. En toen ging ik voorstelling maken bij Frascati. Productiehuis in Amsterdam. Toen was je piepjong, toen was je 25 of zo, 24. Ja, 23 denk ik. Ja, zoiets. Ja. En toen werd ik geconfronteerd met echt publiek. Mensen die kaartjes kopen. Toen dacht ik, ja, dit is nu, is het wel serieus. Ja, ik denk dat dat wel een soort van extra drive gaf. Ja, dat was het. Je neemt die ruimte van de mensen, weet je wel. En je kan de tijd bepalen, je kan alles bepalen wat je wil in dat theater. Dus dan dat heb je ook de verantwoordelijkheid ergens om daar iets neer te zetten. Wat ergens ook voor hen is of zo, ja. In het begin werkte je nog wel met tekst, hè, met dialoog. Maar eigenlijk laat je dat steeds meer los? Ja, nee, ik heb helemaal niet een... Ik ben helemaal niet anti-tekst of zo. Ik vind tekst echt prachtig. Ik vind tekstvoorstellingen ook geweldig. En ik heb ook voorstelling met tekst gemaakt. Dat was toen... Was dat de vorm die daarbij klopte? Zeg maar, de voorstelling dan. En dan deed ik dat wel samen met een schrijver. Dus dan was het wel dat iemand vanuit het concept dan teksten gaat schrijven. En samen met mij dan scènes bedenkt. Maar het is eigenlijk gewoon... Het is zo gegroeid. Ik ben door dat fysieke... steeds meer gefascineerd geraakt. En hoeveel je eigenlijk al daarmee kan vertellen. Dus ik denk dat dat voor mij dan de basis is van de elementen. En dat ik denk, oh ja, wat komt er nog meer bij? Of wat is er dan nodig? En dat ik op die manier zoek. Dus ik sluit de tekst helemaal niet uit. Misschien volgende voorstelling zitten we weer... Maar je bent nu een soort van verliefd op dat werken zonder tekst. Mm-hmm. Waarin een lichaam en beweging en techniek, hè, licht en geluid, het verhaal vertelt. Ja, zeker. Ja. Nee, dit is bijvoorbeeld ook... Ik ben ook op een gegeven moment veel meer met memespelers gaan werken. Fysieke performers. En die... Dan wordt de taal die spreekt dan met elkaar ook steeds verfijnder of zo. En dat is eigenlijk zo een beetje gegaan. Maar het is echt iets. Ik denk ook met beelden maken. En je kan er al zoveel mee vertellen. En het kan ook heel persoonlijk worden voor mensen. En dat vind ik er gewoon ook echt heel spannend aan. Tekst kan ook heel concreet zijn en dingen heel snel benoemen. Ja, dan kom je terug op dat open, die openheid waar je het in het begin over had. Dat je wil dat het publiek zelf invult het verhaal is. Ja, of zelfs een eigen connectie maakt. Of in ieder geval heel actief wordt met nadenken en associëren. En ik vind dat een heel spannend gebied. Ja. Ja. En is het ook zo dat de taal van het lichaam, dat is universeel? Dus kun je ook makkelijk in het buitenland terecht met je voorstellingen? Ja, dat kan. Ja. Gebeurt dat al? Ja, nou, is wel een beetje... Behalve Venetië, heb Venetië, inderdaad. En we hebben een aantal keer in Frankrijk gespeeld. En een keer in Engeland, een keer in Duitsland. Maar ik denk dat het nog bescheiden is, hoor. Maar ja, maar wel dat je kan het wel over de grens. Dus het is language no problem, zeg maar. Zo wordt het altijd genoemd. Ja. Toen je net was afgestudeerd, ben je terechtgekomen in Frascati. Je mocht daar een paar voorstellingen maken. Nu zit je bij Theater Rotterdam. Nou mag je daar voorstellingen maken. Het is een hele luxe positie waarin jij je bevindt. Hè? Want nadat Halbe Zijlstra met zijn mes door de toneelwereld is gegaan. Ja. Is dat maar voor heel weinig mensen nog weggelegd dat ze ergens zich mogen ontwikkelen? Ja, het is inderdaad een. Ik voel me heel dankbaar daarvoor. En het is ook, het was wel gek inderdaad. Toen wij afstuurden was Halbe Zijlstra. Het was wel echt zo. Oké, we studeerden af en we zijn niet heel erg welkom. Maar. Jij bent er goed doorgekomen. En schept dat ook verantwoordelijkheid? Net als naar de mensen die kaartjes kopen, dat je een kansen krijgt. Mm-hmm, ja, tuurlijk. Ja, zeker. Maar ik denk niet dat het per se zou veranderen als je dan bij een kleiner gezelschap zou zitten of je eigen gezelschap zou hebben. Ik denk dat je altijd wel die verantwoordelijkheid hebt van je vertelt iets en waarom. En waarom heb je daar publiek voor nodig? En of er daar mensen naar kijken? Of welke ruimte creëer je voor hen? Of welk gesprek probeer je te openen? Dus in die zin... Maakt het niet zoveel uit? Ik denk wel echt dat iets is wat wel gewoon sowieso wel in iedere kunstenaar zit, denk ik. Van dat je die vragen sowieso stelt. Van waarom doe ik dit en voor wie? En Maar ja, het is echt een fantastische plek. En ik moet wel zeggen, het is heel rijk aan middelen. Wat bedoel je, rijk aan middelen? Rijk aan middelen, daar bedoel ik mee het geeft heel veel rust dat je bent verbonden aan een gezelschap. Ja. En waar technici zijn en die met je mee kunnen denken. Dat is natuurlijk super ontspannend. En eigenlijk dat bedoel ik met rijk. Ja. Rijk bad om in te maken. Ja. Je bent ook nog onderdeel van Kobe. Dat is een performance collectief. Ja. Dat doe je samen met Nastaran Razavi Khorasani. Wat doen jullie daar precies? Ja, het zijn een performance collectief. Inderdaad, met z'n tweeën. Samen gestudeerd aan Toneelacademie in Sticht. Samen afgestudeerd. We hebben heel veel performances gemaakt. Heel de beeldende, fysieke, popcultuurachtige performances voor clubs, festivals, musea. Ja, allerlei soorten scenes eigenlijk. Dat hebben we heel veel gedaan. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Stel, je staat op een festival als Lowlands. Ja. Wat doe je daar? We hadden eigenlijk een concept, een visuele band. Dus soms heb je visuals, maar wij verzorgden dat dan met performance. En dan hadden we gewoon een heel kleurrijk beeld met allerlei grote volwassen speelgoedpoppen die daar ronddolden over het toneel. We maakten een soort live videoclips. Waar we eigenlijk popcultuur op de hak namen, maar ook verheerlijkten met humor, maar ja, en dans. Dat hebben we echt heel veel gedaan. En dus het klinkt als Lowlands, heel veel plezier. Heel veel plezier, ja. En ook, ook heel leuk om eigenlijk dan met voor publiek te spelen die dan op een dansfestival staan en totaal niet echt die performance verwachten. En dat publiek is echt heerlijk om te vervreemden. Een beetje tegenaan te duwen met wat wij deden. Maar het is wel een heel open publiek, toch? Ja, zeker. Ja, die staan er natuurlijk voor feest. Dus dat hebben we eigenlijk veel gedaan. En op een gegeven moment ook zoveel dat we dachten, wat willen we nog meer? Willen we dit echt blijven doen? En toen zijn we daarover na gaan denken. En toen hebben we eigenlijk besloten dat we een film gaan maken. En nou ja, zodoende. Daar dus zijn jullie mee begonnen, hè? Want ja, zij, jouw partner is van Iraanse afkomst. Ja, ja. En jullie zijn naar Iran gegaan. Wat hebben jullie daar gedaan? Klopt, ja. Zij is in Iran geboren. En toen ze klein was naar Nederland gekomen. En was altijd, we kennen elkaar natuurlijk supergoed. En was altijd een wens om naar haar geboorteland te gaan. Dus toen zijn we naar Iran gegaan. We hebben daar gereisd, ook familie bezocht. En toen we daar kwamen, toen werden we eigenlijk geconfronteerd met de verschillen in vrijheid voor vrouwen. De vrijheid waarin wij zijn opgegroeid. En hoe dat in Iran is, want dat is natuurlijk heel maar dat anders. Was voor jullie geen verrassing, neem ik aan. Het was geen verrassing, maar ik denk als je er bent, dan zie je. En je moet natuurlijk zelf in de regels van de regering van Iran mee. Mm-hmm. Dan ervaar je eigenlijk in welke kleine dingen dat al zit. Geef ze een voorbeeld, wat ervoor je? Nou, naar buiten gaan bijvoorbeeld. Dus als wij naar buiten gaan, dan ervaren we vrijheid. We kunnen overal heen. Op je fiets stappen, aandoen wat je aan wil doen. Maar als je in Iran naar buiten gaat, dan betekent dat je aankleedt. En dat je binnen is daar vrijheid. Want daar zijn de muren en daar kan je sluiten voor het regime. En buiten moet je conformeren. Ja. En word je in de gaten. Dus dat gaat al heel subtiel. En dat wilden wij laten zien. Die twee werelden wilden naast elkaar liggen. Jullie eigen wereld hier in Nederland en die wereld. Ja. Ja. En wat doe je daarmee wat niet al heel vaak gedaan is, zeg maar? Mm-hmm. Hoe ga je dat op jouw unieke manier? Hoe gaan we dat aanpakken? Ja. We gaan een splitscreen film maken waarin fictie of documentair? Dat is eigenlijk. We voeren gesprekken met vrouwen uit Nederland en Iran. Iraans-Nederlands vrouwen in Nederland. En Iraanse vrouwen natuurlijk in Iran. En op basis van die gesprekken maken we een scenario voor een splitscreen film. En in die film zal Nasrdan beide rollen spelen. Dus de Iraanse kant en de Nederlandse kant. Waardoor je eigenlijk twee levens van begin tot eind naast elkaar ziet lopen en verschillen gaat zien, maar ook ziet op welke vlakken ze gaan samensmelten. Dus het wordt een combinatie van ensenering, fictie en documentair, laat ik zo zeggen. Maar we zitten ook nog helemaal in de beginfase, dus En is dat echt een nieuwe weg die je op wil gaan? Ja, nou het leuke aan Kobe vind ik dat kijk, Nasrdan maakt ook haar eigen theaterwerk en ze speelt ook. En ik maak natuurlijk mijn voorstellingen. Maar met Kobe zitten we een beetje tussen alle scenes in. En dat is ook iets wat we samen dan doen, zeg maar. Dat doen we niet dan in ons eigen werk. En dan kunnen we heel makkelijk denken, oh ja, dan gaan we gewoon een film maken. Want dit is eigenlijk de vorm die daar het beste mee bij het past. Het klinkt een beetje alsof Kobe jullie persoonlijke speeltuin is, waarin je iets losser en iets wilder met dingen om kan gaan. Ik weet niet of speeltuin het juiste woord is. Maar het is gewoon een andere tak van ons makerschap, denk ik. Ja. Ja, want ik vind eigenlijk mijn eigen worsteling maken ook wel echt een speeltuin. En die film, hoe serieus is dat? Is dat iets wat in bioscopen moet gaan draaien, zeg maar? Of is het kleiner? Het is de bedoeling dat het een kort film wordt. Ik wil het wel bioscopen gaan. Dat is niet echt bioscoop, maar we willen het dan gaan vertonen. Mm. Maar we ook wel zoeken naar misschien zijn er nog kan het ook in een museum komen te staan. Dan zijn we nog naar aan het zoeken. Maar in principe wel gewoon een vertoning voor op een scherm. Ja, voor publiek. Ja, ja. Wat verbindt jou aan de vrouwen in Iran? Of wat buiten het feit dat jouw vriendin met wie je Kobe doet uit Iran afkomstig? Ja, dat is natuurlijk ook al een heel groot deel. Maar ook dat ik zelf hier in zoveel vrijheid ben opgegroeid, dat ik het natuurlijk oneerlijk vind dat als ik leeftijdsgenoten zie die in principe hetzelfde zijn. Waarom bepaalt een grens dat het ongelijk is? En, ja, die bewustwording. We lopen al tegen één. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Davy Pieters, heel veel plezier morgen met de première van Do Not Look Back With Regret. Komt ook nog in Alkmaar, Venlo, Utrecht, Nijmegen, Leiden, Almere, Zwolle, Amsterdam en dan nog terug in Rotterdam. Maandag is Pieter er weer, samen met Haley Dancona. Dan praten ze over haar boek Vrolijk Verval. En dat lijkt me leuk, gaat over ouder worden. Straks op deze zender Vink met Stan, Vincent en Milou. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.